right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Sper că ați avut un weekend excelent până în acest moment. Sper să fie și mai bun de aici încolo. Bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu. Este timpul pentru Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Iar săptămâna aceasta, pe locul 100 se află Fly Project, Goodbye. Iar pe locul 99 ascultăm Bridget Mendler cu Ready or Not. Plecăm de pe locul 99, vă spun că pe 98 se află David Guetta, alături de Neo și Akon cu Play Hard. Pe 97 reintră Travis McCoy și Bruno Mars cu Billionaire. Un loc mai sus, pe 96, Shakira cu La Tortura, 95 pentru Psy cu Gentleman. 94, Honey, Don't Love Me, 93 pentru Maximilian și Mefix cu Sofia. Pe locul 92 se instalează Emil Lazaria și Caitlin, Tu Amor. Bye. en vida, que se van tantas cosas en vida, que se van, pero es Amor, este săptămâna aceasta o poziție în urcare până pe 92. Pe locul 91 se așează The Marker cu 6 vieți, pe 90 Will.i.am și Eva Simmons, This Is Love. 89 pentru noul hit cântat de Major Lazer, Watch Out For This. 88, noul hit Maximilian și Mefix, Arată Bine. 87, Vank, Doi Somnambuli și Ascensiunea Continuă. 86, Pitbull, Neo, Afrojack și Nail, Give Me Everything. 85, Grasu și Miță, Tare Frate. Iar pe locul 84, săptămâna aceasta, new entry, Not Boy și Sam Smith. New entry this week. Your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a king. Staționează în această ediție Airplay 100 cu Shuda pe locul 83. Pe 82, Alb Negru, Ralph Roșii, Rare și Mie Sete de Tine. 81 pentru Cerebel și Rubi, Toată Țara. 80, Laura, Capul Sus. 79, Cade Luna și Costi, Always On My Mind. 78, Andrea D, Magic Love. 77, Will.i.am și Justin Bieber, That Power. Mergem pe locul 76, unde ne reîntâlnim cu Ina. Ascultăm Spre Mare, un hit care urcă 4 locuri. Iubirea ta ce mă ține, dulce vară, lângă tine, e în drumul nostru spre mare, unde-i soare și iubire, clasa întâi la personal. Și trenul ăsta e mai rapid ca interregional. Emoții fluturi în suma cu nerăbdare. Aștept să ador pe tine acum să mă trezesc la mare. Să zâmbesc, să trăiesc, să fugim iar împreună, ca doi copii îndrăgostiți de valuri și de lună. Sub soare la pus, în ochii te mă pierd și zăresc iubire. Oare ce mai poate fi spus? Doar vreau să fie iubirea ta ce mă ține, orice vară, lângă tine, e în drumul nostru spre mare, unde-i soare și iubire, pentru noi, amândoi, Cred că am ajuns. Amândoi. Uite, uite, Constanța. Yes, mai avem puțin. Pentru noi, o să dormim în vama, lim Neptun, Saturn și apoi. Vedem apusul împreună din cortul nostru gol și pe scăruși în aer cum se adună scol. Cu telefonul în mână și cu banii de cazare, zâmbim, mă iei în brațe și apoi mă arunci în mare. Ne iubim și zâmbim și fugim iar împreună, ca doi copii îndrăgostiți de valuri și de lună. Iubirea ta ce mă ține, în orice vară, lângă tine, e-n drumul nostru spre mare, unde-i soare și iubire, pentru noi, amândoi, sub soare la pus. Te mă pierd și zăresc iubire. Oare ce mai poate fi spus? Viața fără tine e doar cuvinte. Sub soare la pus, mă simt de parcă zbor cu tine. Oare ce mai poate fi spus? Doar vreau să fie iubirea ta ce mă ține, în orice vară, lângă tine, e-n drumul nostru spre mare, unde-i soare și iubire, una dintre piesele care ne vor inspira în această vară, Ina, Spre Mare, locul 76. Pe 75, Don Omar și Lucenzo, Danza cu Duro. 74 pentru Dodi și Puia, Clandestin. 73, WhatsApp și Andra, Calameteo. 72, Rudy Mandel și Ella Eyer, Waiting All Night. 71, Keo, Să Fiu Cu Tine, în coborâre 4 poziții. Facem o scurtă recapitulare și continuăm ascensiunea împreună aici în Airplay 100 la Kiss FM. Number 80. Number 79. Number 78. number 77. Number 76. Iubirea ta ce mă ține, în orice vară, lângă tine. Number 75. Santa Cururo, Mama Maria. Number 74. Sunt clandestin, sau un străin, în lumea lor și bine că sunt un simplu anonim. Number 73. Number 72. Number 71. Locul 70 săptămâna aceasta, Dancing to the Same Song. 69 pentru Efshan și Delia Matache, Aproape de tine. 68 DJ Antoine, desigur, Welcome to Saint-Tropez. Pe locul 67 coboară 3 locuri Smiley Alex și Don Baxter, Cai Verzi pe pereți. Urcăm pe locul 66 și ascultăm chiar acum I Follow Rivers. În mod miraculos, I Follow Rivers urcă în această ediție Airplay 100 11 locuri, până pe 66, pe 65, Andrea Bălan și Mike Diamonds, Things You Do To Me, 64, Sunrise Inc. și Delia, Love Me, 63 pentru Jamea, piesa cântată de Antonia, locul 62, Crash și Alexandru Angureanu, Nu am aripi, pe 61 se instalează Loredana Groza alături de Cabron cu Apa, noi mergem pe 60 imediat și ne reîntâlnim cu Cerebel și Ada, ascultăm Petre! Hang on, we'll be right back! Three. One. We now return to Airplay

Dr. Cucio, 5 locuri mai sus față de săptămâna trecută, azi pe locul 57. Pe 56, Blurred Lines. 55, Alexandra Stan și Manila Maniacs, All My Love. 54 pentru LLB cu Burning. 53, ABCD, Final de Război. 52, Delia, Dor de Noi. Iar pe locul 51, 5 locuri mai sus față de săptămâna trecută, DJ Project și Adela Popescu, ascultăm Bun Rămas. Și dacă vrei, aici chiria mea nu se plătește în lei și nici în euro, că nu prea mă descurc cu ei. Puțină dragoste și e ok, ei,

Tommy Trumpet Light staționează pe locul 48. Pe 47 Puia și Don Baxter, Bag Bani. 46 pentru Macklemore, Can't Hold Us Down. Este noul lui hit, dar ne reîntâlnim promit puțin mai sus în clasament cu Macklemore. Pe 45 Guess Who, Onoare, iar pe locul 44 DJ Sava și Misha, ascultăm Tenerife. I got a pocket full of cash and a pocket full of dreams. I leave the town on what I mean. I got my ghosts around me. We're taking all by this city, led by the son of R.O.P. I met this guy in a disco. He said his name was Carlito. He got me drinking mojito, dancing limo all night long. And that's the place I wanna go. We mama think you gotta know. Multe tipe, multe gotta set it. Yeah. Eu mă fac tare. Știu și eu, știu și tu, și ea și el, știți și voi. Acolo să lași, acum nimeni nu o face cum o facem noi. Când soarele răsare, nimeni nu doarme. E marfă tare, sper că l-ați recunoscut pe Alex Velean, direct de pe locul 43. Piesa lui urcă 11 locuri. Pe 42, Otto Knows cu Million Voices. 41, Fady și Lazy J, Love Till You Cry. Facem o recapitulare și continuăm împreună Airplay 100 aici la Kiss FM. Number 50. Number 49. Number 48. Number 47. Bun, bun, bun, bun, baga, bun, bun. Number 46. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up. Number 45. Oh, water, yeah. Ce facem în lumânare. Number 44. Number 43. Number 42. Number 41. Locul 40 pentru Liviu Hodor și Mona, No Stress, urcă 3 locuri. Pe 39, Jay-Z, Joe și Dorian, Mi-a intrat în cap, 3 locuri mai sus față de săptămâna trecută. Pe locul 38, Pink cu Troy, coboară 3 locuri. Iar pe 37, urcă Anda Dam, ascultăm imediat Amo. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 37. Hei, sunt Anda Dam și ascultați Airplay 100 cu Cristi Nițu la Kiss FM. Amo, amo, amo, inima de dat. Unui singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine. Amo, inima de dat, nu e de închiriat. Iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Amo, inima de dat, unui singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine. Amo, inima de dat, nu e de închiriat. Iubirea mea nu se vinde la metru pătrat. Știu ce să nu mă vând, nu sunt doar vorbe în vânt. Crede-mă pe cuvânt. Ești frumos tu, dar nu prea, de cam strică inima. N-ai tu loc în viața mea.

Între timp am ascultat piesa de pe locul 30, Bedouin Soundclash, Brutal Heart, coboară două locuri. Pe locul 29, adică mai sus cu o poziție, coboară de asemenea două locuri Maximilian, alături de Zao și Spike cu Domnișoare, pe 28, Rihanna și Mico Eco cu Stay, iar pe locul 27, urcare de 7 poziții pentru Vama, chiar acum ascultăm Perfect Fără Tine. Nu mai urla, se aude în bloc. Am înțeles ideea, ai risipit iubirea pe un dobitoc. Ești naibit din casă, eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul perfect, dragă mea, dragă mea. Fără tine, dragă mea, dragă mea. E mai bine, dragă mea, dragă mea. Am timp și pentru mine, dragă, dragă mea. Perfect, dragă mea, dragă mea. Nu mă doare, dragă mea, dragă mea. Ies asta, dragă mea, dragă mea. O gând în drum spre mare, dragă, dragă mea. Te-am înșelat, declar vinovat. Am circumstanțe însă, am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală, dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect, dragă mea. Se cam țineau de mână. Apoi te-ai transformat ușor, ușor în profesoară. Și-am început să am restanțe fiecare seară. Ziceai ceva de genul, iubirea e luptă grea, dar o cam luase joasta, luptai doar contra mea. Acum sunt singur în mașină, dar nu e supărare, decât premiant în închisoare. Mai bine repetem spre mare. Hitul de pe locul 27 aici în Airplay 100 la Kiss FM, Vama, Perfect Fără Tine. Imediat locul 26, Morandi, Every Time We Touch. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Can never was broken and lonely. Baby, when you came to me, love was just a memory. When you came and set me free, I was broken and lonely. Baby, when you came to me, love was just a memory. Just a memory. Every Time We Touch este deja de 13 săptămâni în Airplay 100. Morandi azi pe locul 26. Pe 25, Corina și Pașaman, Pernele Moi. 24 pentru Rihanna cu Diamonds. Iar pe locul 23 urcă 3 poziții Rino, Silvia și Felipe, Chiar dacă ai plecat. De todo fost al tău, ai fost a mea, dar nu mai e așa. Poate că sunt vinovat, poate că sunt condamnat. Mă privești, îmi văd cum sunt singur acum. No, no, no. Am fredonat încă o dată piesa produsă de DJ Rino și cântată de Silvia și Felipe. Locul 23 pentru Chiar dacă ai plecat, 22 Asafa Vidan, One Day, iar pe locul 21 Adrian Sână, ascultăm Arde ceva. Number 19.

grandma's coat. Airplay 100, home of the hits.